أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق الله العظيم اولم يسيروا في الارض کیا لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھ سکیں ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے گزرے ہیں وہ لوگ یعنی قوم سمود وغیرہ ان سے زیادہ سخت تھے قوت کے اعتبار سے اور ان سے زیادہ اعلیٰ تھے سامان عمارات باغات کے اعتبار سے ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑا وما کان لہم من اللہ من واق انہوں نے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں پایا ذالک بانہم یہ کیوں ان پر عذاب آیا اس وجہ سے کانت تأتیہم رسلہم بالبینات کہ ان کے پاس پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے تھے فکفروا لوگوں نے ان نشانیوں کا ان پیغمبروں کا انکار کیا فأخذهم اللہ تو اللہ نے ان کو پکڑا بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست اور سخت عذاب والا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح برہان دے کے بھیجا فرعون حامان قارون کی طرف تو یہ کہنے لگے کہ علیہ باللہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے فلما جاءهم بالحق من عندنا جب ان لوگوں کے پاس ہماری طرف سے حق آیا قالوا اقتلوا اب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق لے کے آئے ہماری طرف سے تو یہ فرعونی کہنے لگے اقتلوا ابنا الذین آمنوا معا کہ ان ایمان والے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں ان ایمان والوں کے لڑکوں کو قتل کرو اور ان کی بیگموں کو ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو وما کید الکافرین الا فی ضلال اور کافروں کا کوئی طریقہ کوئی تدبیر بھی سوائے گمراہی کے نہیں ہوتی وقال فرعون ضروری اقتل موسیٰ ولید ربہ فرعون کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو میں قتل کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے کہ اپنے رب کو مدد کے لیے بلا لے جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا اس نے کہا تو سات وجہ بتاتا ہے کہ انی اخاف ان یبدل دینکم مجھے ڈر ہے کہ یہ موسیٰ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا یا یہ کہ زمین میں فساد پھیلائے گا اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ضروری ہے وقال موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو کہا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب کہ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس ہر اس متکبر کے شر سے بچنے کے لیے کہ جو متکبر آخرت کے دن حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا کل کے سبق کے آخر میں بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا اور جو معبودان باطلہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے اور ان کے سامنے جھکتے ہیں نظر و نیاز ان کے نام پر دیتے ہیں تو یہ معبودان باطلہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے کچھ ہیں ہی نہیں ان کی حیثیت ہی نہیں ہے انسان گناہ کر کر کے نا تو صلاحیت جو سلیم صلاحیت ہے وہ فوت کر بیٹھتا ہے फिर वो समझ ही नहीं पाता कि ये माबूद मेरा कैसे, पत्थर मेरा माबूद कैसे हो सकता है। जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं वो माबूदान बातिला कुछ भी नहीं कर सकते। बिलाशुबा अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है, देखने वाला है। आज के सबक के पहली बात में खिताब मुशरिकीन मक्का को है, क्या ये ज़मीन में चलते फिरते नहीं हैं कि देख लें उन लोगों का अंजाम जो इनसे पहले गुजरे हैं। मैंने गुज़श्ता सबक में बताया था कि गर्मियों के अंदर हिजाजी लोगों का सफ़र कारोबार के लिए वो शाम की तरफ होता है, और सर्दियों के अंदर इन लोगों का सफ़र कारोबार के लिए यमन की तरफ होता था। तो जब शाम की तरफ मक्की लोग जाते हैं तो कौम समूद और आद की बस्तियां, मदियन की बस्तियां ये रास्ते में पड़ती हैं तबू के करीब, तो वो देखते हैं उनके खंडरात के वो यूं ही पड़े हुए हैं। और क्यों खंडरात हैं? मकान उन्होंने जो पहाड़ों को तराश के बनाए थे। कुरान कहता है वह समूद अल्लज़ीन जाबु सख़र बिलवाद, वह फिरऔन समूद अल्लज़ीन जाबु सख़र बिलवाद, जिन्होंने पहाड़ों को तराश कर करके अपने घर बनाए। इतने कवि लोग थे, उनके घर मौजूद हैं, मकीन कोई नहीं है, मकान मौजूद हैं। ये वहाँ से गुजरते हैं कौम समूद की बस्ती से, तो ये सोचते क्यों नहीं है? ये बड़े बड़े अच्छे पहाड़ों को तराश करके मकान बनाए गए हैं, इसके मकीन कहाँ गए, इनको क्या हुआ? तो इन्हें बात समझ में आ जाएगी कि उनकी तरफ भी पैगंबर आए थे, उन्होंने पैगंबरों की तकजीब की और उन पर अजाब आया, मकीन नहीं रहे, मकान मौजूद हैं। इन्हें समझ आ जाएगी बात। फयनज़ुरु, ये चलते नहीं हैं ज़मीन में, ये देख सकें ताकि कैसा हुआ अंजाम उन लोगों का। कानू मिन कबलहिम, जो इनसे पहले गुजरे हैं। कानू हुम अशद्द मिनहुम कुव्वा, अब रही ये बात कि ये ज़्यादा मजबूत और तकड़े हैं कि बच रहे हैं, और वो कमज़ोर थे कि बस ज़रा सी बीमारी आई तो मर गए, ऐसा नहीं। कानू हुम अशद्द अशद्द मिनहुम कुव्वा, वो लोग समूद वगैरह आद इनसे मजबूती के लिहाज से ज़्यादा कवी थे, उम्रें भी उनकी ज़्यादा थी, कद उनके ज़्यादा थे। पहाड़ों को तराश करके जिन्होंने महल बना लिए तो मजबूत तो थे वो। मक्का वाले तो नबी के सामने दरख्वास्त करते थे ना जी कि ये पहाड़ सारे हट जाएं, यहाँ चश्मे जारी हो जाएं, खेती बाड़ी लग जाए, या तफज्जरो मिनहुल अनहार जारी हो जाए नहरें, यानी खुद नहीं करना, नबी के मौजज़े से यूँ हो जाए तो फिर हम ईमान ले आएंगे। जिसको 15वें पारे में बयान किया, 13वें में भी किया, उन्होंने तो खुद पहाड़ तराश कर करके घर बना लिए, वो मजबूती के लिहाज से इनसे ज़्यादा कवि थे। वह आसारन फिल अर्ज, और ज़ाहरी दुनियावी साजो सामान के लिहाज से, यानी उनकी इमारतें, उनके बागात और दीगर जो चीज़ें थीं वो बहुत मजबूत थीं। आज दुनिया ने जनाब बड़े कुकर बनाए कि सालन जल्दी बन जाता है, फलाने ने हॉट पॉट बनाए कि उसमें खाना गर्म रहता है। उस ज़माने के ख़ास पत्थरों के बर्तन होते थे जिनमें खाना बनाया जाता था, तो कई कई घंटे, 24 घंटे तक खाना उन पत्थरों के अंदर मुतदिल रहता है, वो ठंडा नहीं होता था। इसी तरह और भी हर तरह की चीज़ें, आसारन फिल्लर्स, वो साजो सामान के लिहाज से भी ज़मीन में इनसे ज़्यादा बेहतर थे। उनकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने उन पर अज़ाब भेजा, तो इन पर क्यों नहीं हो सकता, ये तो कमज़ोर भी हैं। फ़अख़ज़हुमुल्लाह बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने उनको पकड़ा उनके गुनाहों की वजह से। वमा काना लहुम मिनल्लाहि मिन वाक, उन्होंने अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए किसी को अपना मददगार नहीं पाया। कोई मदद कौन कर सकता है? दुनिया में कुछ हो जाए तो कोई नहीं मदद कर सकता, दुनिया में भी अल्लाह ना करे कोई मुसीबत परेशानी आ जाए जी, कोई मदद के लिए तैयार नहीं होता, वैसे नारे होते हैं ये। तो आखरत में कौन आएगा? वहाँ तो अजाब भी सख्त है बहुत। ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, कुरान वजह बयान करता है कि उनको क्यों हमने तबाह किया, उन पर अजाब क्यों आया। वजह बयान हो रही है इस वजह से कि उनके पास वाज़ह निशानियाँ पैगम्बर लेके आए, फ़कफ़रू, उन्होंने इनकार किया। फ़ख़ज़हुमुल्लाह, अल्लाह ने फिर उनको पकड़ा, एक मुद्दत के बाद पकड़ा, समझने समझाना बार बार वाज़ो नसीहत के बाद पकड़ा। अल्लाह कवी है और सख्त अजाब वाला है। कुफर बर्दाश्त है, लब जब जब हरदर्मी हो जाती है ना कुफर की तरफ से, वो फिर पैगंबरों को ये कहते थे फ़तना बेअज़ाबिल्ला इन कुंतुम मिनस सादिकीन, आप हर वक्त हमें अजाब से डराते हैं, आप सच्चे हैं तो अजाब ला के दिखाएं ना। इस तरह की जब बातें हो जाती थी तो फिर अल्लाह का अजाब आता है। गुनाह भी अल्लाह को बर्दाश्त है, اور کفر بھی برداشت ہے. گناہوں میں باغی گناہ, بغاوت والا گناہ جس میں اللہ کی رحمت کو چیلنج کرتے ہیں, مقابلے میں آتے ہیں, وہ برداشت نہیں. اور اس طرح کی بے ادبی اور توہین کہ پیغمبروں کے سامنے گویا پیغمبروں کو جھوٹا کہتے ہیں, پیغمبر جو ان کو ڈراتے ہیں عذاب سے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اعوذ باللہ پیغمبر جھوٹ بول رہے ہیں, یوں جملہ کہتے ہیں فاتنہ بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. اسی طرح کی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے واضح نشانیاں, مراد معجزات اور واضح براہین دے کے بھیجے فرعون کی طرف اور حامان کی طرف اور قارون کی طرف. یہ چونکہ اس کے بڑے بندے تھے, مطلب تو یہ ہے کہ سارے فرعونیوں کی طرف, سارے مصریوں کی طرف, سارے قبطیوں کی طرف, ہو بنی اسرائیل کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور سب قبطیوں کی طرف بھی. قبطی جو ہیں یہ فرعون کا قبیلہ ہے قبطی, حامان اس کا تعمیرات کا وزیر تھا, اور قارون جو ہے یہ منافق تھا. قارون کے پاس خزانہ زیادہ تھا. قرآن مجید دوسرے مقام پہ فرمایا نا ان قارون کان من قوم موسیٰ, قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. بعض رات نے لکھا ہے کہ اس نے ایمان بھی لایا تھا لیکن منافق قسم کا آدمی تھا اور ادھر ادھر کی اطلاعیں دیتا تھا, پیسہ بناتا تھا, اس لیے زیادہ مالدار تھا. کہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ, اس کی خزانے کی چابیاں, ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ, اس کے خزانے کی چابیاں ایک مضبوط جماعت اٹھاتی تھی. خزانہ نہیں, خزانے کے جو تالے لگائے گئے نا جی, ان کی چابیاں ایک مضبوط جماعت اٹھاتی تھی, تو پھر خزانے کی کیا. اور پھر ہوا کیا کہ لخسفنا بہ وبدارہ الارض, موسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے, بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم یہ آپ کو انعام دیں گے, آپ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائیں. اس نے پھر ایک لڑکی تیار کی, اس کو پیسے دیے, اس نے بھرے میدان میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سچ بتا, خود کہہ رہی ہے, یہ کسی نے کہا ہے؟ میں بدعا کرنے لگا ہوں, سچ بتا اپنی طرف سے کہہ رہی ہے یا کسی نے تجھے تیار کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح کا بندہ ہے؟ میں بدعا کرنے لگا ہوں. تو کہنے لگی مجھے قارون نے کہا تھا پیسے دے کے. موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے خلاف بدعا کی, جبکہ بظاہر بنی اسرائیلی تھا اور شروع میں ایمان بھی لے آیا تھا, منافق تھا. ادھر سے بنی اسرائیل تھا, بنی اسرائیلی, تو ادھر بنی اسرائیل کے حال احوال, مشورہ وغیرہ جو کچھ بات ہوتی تھی جا کے فرعون کو بتاتا تھا, ادھر سے پھر انعام پاتا تھا. یہ کام ہے جو ہر دور میں ہوتا, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی اپنے. وہ ایک لطیفہ مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سنایا کرتے تھے کہ کسی نے بتایا درختوں کو بتایا کہ کلہاڑیاں بنائی جا رہی ہیں لوہے کی اور تمہیں کاٹیں گی. تو درختوں نے کہا کہ کلہاڑیاں ہمیں نہیں کاٹ سکتی جب تک کہ ہم میں سے کلہاڑیوں کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو گیا. تو شریک تو ہو جاتا ہے, دستہ تو لکڑی کا ہی بنتا ہے اور پھر لکڑی کو ہی کاٹا جاتا ہے. اسلام کو دوستو ہمیشہ ہر دور میں اسی طرح کی, قارون گزرے کہیں, عبداللہ ابن ابی ابن سلول گزرے کہیں, عبداللہ ابن سبا گزرے کہیں, کیا ہوا کہیں, ہمارے دور کے قریب میر جعفر اور صادق گزرے جو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. سب سے خطرناک اسلام کو نقصان پہنچانے والا وہ بظاہر جو مسلمان بنا ہوا ہوتا ہے, نفس الامر میں مسلمان نہیں ہوتا, وہ منافق ہوتا ہے, یہ نقصان پہنچاتے ہیں. پھر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب جیسے بھی لوگ ہو جاتے ہیں, اور ملا فیضی اور علامی جیسے بھی ہو جاتے ہیں, ایران سے مل کے ادھر اکبری دین ایجاد کرتے رہے اور علماء اور مدارس کو تباہ کراتے رہے. مغلیہ خاندان کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے دوستو, فرعون کی طرف اور حامان کی طرف, قارون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, مطلب اس علاقے ان لوگوں کی طرف بھیجا ہے. فرعون تو بادشاہ ہے, حامان اس کا وزیر تعمیرات کا بڑا آدمی تھا, پی ڈبلیو ڈی کا وزیر تھا. وہ قارون, اور قارون کا تعارف آپ کو کرا دیا ہے, وہ اس طرح کا بندہ تھا. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ساحر ہے, معجزہ جو دکھا رہا ہے جادو کے ذریعے سے معجزہ ہے, وہ کذاب اور جھوٹا ہے. دعوی نبوت کے لحاظ سے الیاس باللہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل لے کے آئے, ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, تو فرعون نے یہ کہا کہ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ, جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ان کے لڑکوں کو قتل کرو. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا, یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ, اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو. یہ جو بچوں کو قتل کرنے کا فرعون کی طرف سے حکم ہوا تھا, یہ دو مرتبہ ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے زمانے کا, اس پر دو باتیں ہیں کہ بعض کہتے ہیں اس کو خواب آئی تھی, تو بعض کہتے ہیں نہیں, بنی اسرائیلی آپس میں باتیں کرتے تھے کہ جو ہماری کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ ہمیں نجات دے گا ایک ظالم بادشاہ سے, اور ہم میں سے ایک بندہ اٹھے گا, وہ بندہ اللہ کب بھیجے گا. یہ آپس میں بنی اسرائیلی باتیں کرتے تھے, یہ باتیں فرعون تک پہنچی, تو انہوں نے کہا اچھا ان میں سے کوئی لڑکا آئے گا, تو اس نے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ ہے, جو امی نے ان کو صندوق میں ڈال کے پھر اللہ کے حکم سے وہ دریا میں پھینکا تھا. دوسرا حکم, جب موسیٰ علیہ السلام تبلیغ واعظ و نصیحت فرعون کے سامنے آ کے بات چیت کر رہے ہیں, تو اس نے کہا اچھا یہ تو یوں کر رہے ہیں بھائی, ان کا تو جتھا بن جائے گا, یہ بڑی مضبوط پارٹی بن جائے گی, لہٰذا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرو. یہ دوسری مرتبہ کا. ایک پہلا حکم موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے زمانے کا ہے, دوسرا حکم موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد تبلیغ کے زمانے کا ہے. ابنا الذین, یہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا, ایمان تبھی ہوگا نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا زمانہ شروع ہو گیا. فرمایا کافر کی جو تدبیر ہے وہ ضائع ہی ہوتی ہے, فرعون نے ہر تدبیر کی ہے, آخر تو اللہ کا پیغمبر کو جیت ہی ملی اور فرعون سارے غرق ہو گئے. فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑو, یہ ویسے نخرے کے ساتھ مجھے چھوڑو, کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا ویسے ڈر کی وجہ سے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں, یا انہوں نے ہو سکتا ہے سمجھایا ہو, اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو بلا لے اس لیے کہ یہ آپ لوگوں کو اس مذہب سے پھیر رہا ہے, زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں, اور اس طرح کے متکبرین کی شر سے اللہ ہی مجھے بچائے گا. موسیٰ علیہ السلام کو ایک بندے نے آ کے بات بتائی کہ یوں آپ کے بارے میں مشورہ ہوا, وہ قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ بات انشاءاللہ کل بیان ہوگی.